إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجدل سوات كي توفيق برمب عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربوه دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملي نيجي وانتي الرجاء مياكار جسون نيني ياكار مومي دفسد دليكو نياري خاج امنا تي بو خامني تي بروم بي تبارك وتعالى كيب lañ ko wara joyal té moy ba nga xamni da fay aju ci yaakar mbir yi nga xamni sunu borom moy kako détenir mom mo ci am pouvoir mo koy joxé mo koy baxé benen xajba di yaakar bi nga xamni dagan na mu dox digënté mindeef ak moromam té bobu moy ba nga xamni nit ki amna ci mën amna ci katan sunu borom defal nako ca xam nga mbiri amna ci lo xamni sunu borom joxoko mindeef masalan lu melni duguk aljana koku sunu borom teguko ci loxol mindeef ñi ngeen deg ñuko ay wax nak philosophe kep mo leen ci duggal philosophe kep mo len ci duggal waxuñu ko ne dañ len di duggal directement aljana dedet ñom dañ koy wax tek ko ci ay deg deg dañ koy wax tek ko ci ay deg deg manam deg deg ba moy dañ nan dañ lay xamal dañ lay wax so len topé yoon ba nga xamanteni ni mom la islam ne ko ca jaar duggu aljana wax joju lañ jël travailler ko mango raffiner wat ko gis nga ko defar ko ba no xamanteni ni bu fekke yow da nga bok ci ñi bëgg lu yomb comme niko xalé yi di waxe parce dafa am ci nit ñi ño xamni facilité rek lañuy wër mango ñam japp nañ ni lu jëm ci jaamu yalla mom facilité kep lañ ci facilité lañ ci djublu moy baña def dara wa lolu moy facilité bi nga xamni mo négatif mais amna facilité bo xamni dafa positif ba ngok di éviter di tamu mbir yu jafé di dem ci li nga xamni dafa facile ñaari mbir nek ni li nek ci lu jafé li nek ci lu facile nga bayyi lu jafé li dem ci lu facile lolu bu positif la mais facilité bu négatif bi moy japp nga ne yow dal do julli do wor do def dara te bo de dug aljana ñu ne ndax lan nga ne dang ka yaakar ci diiw nga ko alors que diiw mom manam dafa philosophe rek wax ay wax yo xamanteni ni kuma top dem aljana jaar wax ju mel non moy li waji doon wax rek jël ben téré aw ko def ci bir deureum né téré bi dama koy jaay tant la koy wéccé ko gis nga téré bi kuko tak do tagaliko ak deureum yow lolu boko déggé lo ci fokk liñ ci fokk moy bo také téré bi chaque jour suppose day am xaaliss té fekk mom djublu wu ci lolu dé daf la tawriya lolu lañ wax tawriya lam ci djublu moy téré bi li fekk yang koy tak té mom bam koy ëw owale na ci bir deureum do tagok deureum Est-ce que gis nga mangok tay fi tay koku tay boko pognewon ngeen dem tribunal nga yaakar kan moy yey ngeen demone tribunal mu ne tek na tek téréem nga tek téré bi buñ ko tekké lu ci nek deureum mu ne li de la waxone téré bi feek yang koy tak do tagaliko ak deureum mais yow yaangi deg ci deureum yow lo deg ci deureum yaangi deg ci deureum ay millions chaque jour rek bo dougalé sa loxo sa poche rek japp nga né dal ay jinné ño fay ñew dougalé la fa xaaliss yu fess del kon nak téré bi xaaruma jënd ko bu doon lool la waji dina ñew di jaay téré bi ci naaj gu tang jeur ha di doxé marché ciaré ba marché 5 hein loolu moy bëgg facilité bo xamanteni c'est négatif niki non tam non la mel ki nga xamni day ñew tok ne la boma topé dug ma duggal la aljana boma yaakaré dug aljana légui yow bu ko défé li jëm sa jaamu yalla nga né yow do ci def dara parce que diw la top gis nga légui nak kon man damay dem sama aduna dal ma sonn ci di ngar ngari légui nak luma am ma daldi yëkëti sompal ko daldi ko ci jox ku am aljana bu mu la jox dina xaar ci yow nga jox ko 1000 francs soyons sérieux ku am aljana bu mu lay duggal dina fi tok mom fi ha ci naaj bu tang bi ci corona bi dina fi tok ci soj bu metti be ak pend bi ku am aljana bu mu lay duggal la wax dina tok fi ci aduna du dem teddi aljana mais nit ñi ñu koy gëb diw may duggal aljana diw la yaakar ku dugg aljana gis nga ñoo ñoy les vendeurs d'illusions nga xamni dañuy def ci nit ñi des faux espoirs légi nak li ci dangereux moy askan bu démé ba ci limuy dundé ay faux espoir kessa la ay illusion kessa la lool la nit ñi dem ba japp def ko réalité loolu motax ñen ñi nga xamni dañoo contre dina da ngay dégg ñu naan la religion c'est l'opium du peuple yene dina dal drogue la bo xamanteni ni des koy drogué nit ñi pour mën leena nax gëm lo leen ben idéal def ci ñom des faux espoirs loolu lañu tuddé dina ñom loolu lañ jappé gis nga souvent rek bo gisé gaay yi yëkëti seen wax yoy rek amna ci ño xamni dañuy ñaaka jaar ci yoon bi ñaaka tek seen tank fa yoon ba bu ko défé ñoñu lañuy def na comme preuve ma ngox kon gis nga yaakar nit duggal la aljana bu la ko nit waxe nga gëm ko xamal ni yaangi ci naxu bu metti metti ah mom manam mom degg nu wax ja lam ca djublu ak yow degg nu wax ja lañ ca fook dafa melni ke jël téré bi aw ci bir téré bi deureum ne sama téré bi mang koy jaayé 5000 francs la koy wéccoko li ngeen nit lol ngeen di deg gaay di wax mang koy wéccoko 5000 francs est ce que gis nga ku ko tak fuk nak la ci yor dama koy joxe yaangi degg de fuk nak la ci yor dama koy joxe fukki nit ñoy jaayante ma ngok na fukki nit yëkëti seen loxo ha ku ko tak do tagok deureum bo bokay ci gaay yi nga xamni japp nañ ne xaaliss mom xaaliss kenn duko liggé dañ koy lijeenti n'est pas yeen sénégalais yi lool ngeen di wax xaaliss kenn duko liggé dañ koy lijeenti bo bokay ci gaay yoy nak bu tombe ak ñu joxon la 5000 francs yi nga xamanteni ni mom nga wara jëndalé sa tante ordonnance que les 5000 francs yi nga xamni mom la warona compléter facture ndox mi gaay dajala ko jox ko muy 50000 francs ci saasi mu liggé fi 50000 francs té ñaata la dépensé fukki dërëm ana ak bum yu mu owé téré bi li mo xew ci marché ñu ci ndax nit ñi bes ben way fekk nañu ci auto wallahul musaan yor ay bagasam nan gis nga fi dem na ci ki gambi xoma lan gis nga téré bi boko takké lo yor ci forot kenn dula japp waye nak téré bi da am lu muy bañ téré bi mom moy yalla lay bañ mais bi mi wax nonu ba paré avant ñuy paré car bi mom mi ngi commencé di jëw quoi mané sama xel mais téré bi xana moy yalla xana téré bi bañum moy yalla Allah musaan gis nga ha subhanallah yaay jëw di xass ko xamanteni ni xamoo foy dajje ak mom pour baluko xana jëw di du moy yalla téré moy yalla ko yaq gis nga Allahul Musta'an. Donc, mi ngi noonu daal. Waaw, parce que su fekkente ne 7 heures yooyu boo ko takkee, boo defee forod Diall, mais ndax ni nga toog foofu di wër ci kaaru tata yi, ah naan s'il vous plaît monsieur daal di dugg ci biir pour mën a jaay say téere, yow kay da ngay dem wuti forod, daal di jàllale say forod, tu vas te faire des millions léegi léegi léegi léegi. Est ce que gis nga? Ma ngoog. Gis nga kon gars yi, c' est des vendeurs d' illusion. Dañuy yàq nag li ci metti mooy dañuy yàq parce que pas-pasu askan wi seen ngëm yàlla la ñuy yàq. Waaw bu fekkoon sax dañ lay nax lekk sa alalu àdduna mais sa ngëm yàlla la ñuy yàq. Xoolal ki fi wax barki démb naan une semaine fii ak une semaine corona bi dina fi jóge. Ah ba mu ko waxee ba léegi cas yi commencé nag dem ci ay 60 ak yu kenn xamul. Waaw mais nan la nit muskallaf mu ànd ak xelam mën a ñëwee 14 millions xaw ma 16 millions de Sénégalais nga mën a sànni ci ñoom façon faux espoir yooyu ba pare génnaan nag di melastiku mel ni du woon yow di wax wax yu kenn xamul doo wax ci wax ji li nga fi waxoon ne une semaine kay ba semaine ba matee da ngaa waroon am ngoru ñëwaat toog ne ay la yoon maa waxoon waaye nag ah nangam ak nangam au minimum sax nga jéggalu Sénégalais yi ah allahumma salli. Bu ko defee kon yaakaar mi ngi noonu. Ñu ràññee bu baax ñaari xeetu yaakaar yi balaa ñoo dem di yaakaar ci mbindeef ne moom mën na fee jëlee corona bi te mënu ko mi ngi nii semaine ba teg na te ba léegi corona baa ngi fi wala déet semaine ba teg na de corona baa ngi fi ba léegi wala déet ma ngoog. Wala ñuy yaakaar ci mbindeef naan daf ñuy dugal àjjana wala ñuy yaakaar ci mbindeef naan moo yor sunu wërsëg wala ñuy yaakaar ci mbindeef ci mbir yi nga xam ni sunu borom moo koy joxe moo yor kattanam ndax souvent façon yaakaar boobu boo ko yaakaaree ci mbindeef rek day ànd ak ragal daa am loo koy ragalee tamit da nga naan kii ndégam mën na maa dugal àjjana kon mën na maa xañ àjjana kon maa ngi koy yaakaar ca mën a am àjjana waaye maa ngi ragal ci moom tamit mu bañ maa dugal àjjana. Bu ko defee nga boole ñaari xeetu bokkaale te muy bokkaale yi xol yooyu nga xam ni day sa xol day mel ni gurugu sànkar day yàqu ci biir waaw day mel ni mango boo xamante ni nii rek ba mu commencé fleurir ci la ca sax ba dugg waaw daal di yàq ci biir ci kaw mën na rafet noonu nga jaw dagg mango bi fekk ci biir lépp yàqu sa xol noonu lay mel. Léegi xol bu demel noonu boo dajeeg sa borom moom nu muy demee te sunu borom ne woon illa man ata allaha bi qalbin salim lu dul ki dikk fa borom bi tabaraka wa taala indi xol bu mucc ayib yow nga indi xol bu mel ni gurugu sànkar maanaam gurugu boo xam ni daa yàqu ci biir nga indi xol boo xam ni day nuroog mango boo xam ni daa yàqu ci biir fooy mucce kon lu jaar a bàyyi xel mi ngi noonee yaakaar naa ni nag jot na nit ñi yeewu waaw buum yi nga xamante ni nii ay buumu illusion la yoo xamante ni nii dañ koo takkee nit ñi jot na mu tinkiku jéng yooyu jot na mu dañ. Gis nga population africaine bokk na ci population yi gën a jar a yaram ndax buum yi ñu leen sëf moo diis te bari bu fekkonte ne dañoo am affaire ak ña nga xam ni mbiru àdduna képp moo leen yitteel sax ñu mën a wax mais daf ci am nit ñoo xamante ni dañ naan la mbiru diina ba pare tënk la par rapport ak diina boobu def ci yow ay gëm-gëm yoo xamante ni nii sunu borom waxu ko ci alquran yonent bi jàngale ko ci benn hadis bu ko defee nga gis kon ñi ngi la tënk ci sa diina tënk la tamit ci sa àdduna kañ ngay aspirer ci liberté politiquement tamit ñu tënk la ci ay système nga tënku ca socialement ñu tënk la ci ay système nga tënku ca maanaam daanaka daal africain moom léppam daal moom domination sous domination ah domination wala surdomination xawma nu ñu koy waxee xawma sous la xawma suy mais daal mi ngi ci moom daal maanaam saytara taxta saytara saytara tax domination sous domination sa lépp domination la quoi dañ lay yeewu fu ne rek dañ lay yeewu léegi nag situation bu mel noonu li la siy mën a génne mooy xam-xam il faut ñu jàng lu leen waay wax te waxu leen jàng da leen di nax il faut ñu jàng il faut ñu muñ jéem a jàng mën lire imaginel par exemple tey dama lay jox exemple soo jàngee gis nga su fekkente ne jàng nga ma ngoog ba mën liir tey mën a liiral sa bopp alquran mën koo jàng sag weer nga wàccee kaamil dañuy waxtaan rek dañuy waxtaan quoi ma ngoog waxtaan boo xam ni maanaam ñu jëriñoo sunuy xel aussi chaque weer nga mën a wàcceel sa bopp kaamil at mi ñaata kaamil la du fukki kaamil ak ñaar tayib su la borom bi wërsëgalee nga dund 10 ans de plus 10 ans de plus yoo xamante ni yaa ngi respecté rythme boobu loolu ñaata kaamil la at mu jot am nga 12 kaamil multiplié par 10 du 120 kaamil loolu ban nit moo la ko mën a wàcceel mais gis nga da ngay jël sa temps nga passé ko ci ay film passé ko ci ay théâtre te loolu du gratuitement de déedéet énergie boo fay joxe la xaalis boo fay joxe la boo fay dépensé ak yooyu yépp gis nga passe doo am temps wu jàng lecture bu ko defee côté diina tamit ñoomit ñu ñëw jël seen wàll bés boo dee ñu ñëw ne waa ñun ñooy comité wàcc kaamil bi ñu leen waa weexal bi ñaata la 150 la ak boolu laax yeeg yooyu xoola sa diina ni mel xoola sa àdduna ni mel lii lan moo la si mën a génne jàng rek moo la si mën a génne léegi imaginel bu fekkee jàng nga mën ko taxawal sa bopp ndax di nga xaar boo dee ñu ñëw naan dañ lay wàcceel kaamil wàcce kaamil përëx-përëx ah wàcce kaamil përëx-përëx ñun biñ nekkee xale dañu daan yóbbu wàcce kaamil mais liñ doon ci liñ ci daan animé yàlla ñu borom bi tabaraka wa taala jéggal mais liñ ci daan animé mooy lan boolu laax yi boolu laax yi ak weccit biñ lay jox boo pare boo pare gars yi jox la weccit foo déggati wàcce kaamil nga daas say kii kay ana sellal bi ana sellal bi léegi tey bayna ma mais lan moo tere Sénégal depuis bi fi islam duggee ba léegi man loolu lay laaj lan moo tax sénégalais yi mënuñu liir alquran depuis bi fi islam duggee ba léegi mais loolu lobbying la loolu lobbying la gis nga ay lobby ñoo taxaw ci loolu ba loolu maanaam nekk loo xam ne lu jafe la pour sénégalais yi am ci accès tey boo bëggee jàng sax gis benn waaye naan la bon je vais faire des cours des cours en ligne quoi la séance c' est quoi nangam facturé la loo xam ne boo deful nànk da ngay daw allahu musaan doy na war défi bi gën a am solo bi gën a rëy bi ñu war a mën a yëkkati relevé ko mooy xam-xam suñ ko fi bàyyee dañuy sonal suñ bopp duñu réussir dara mënoo dem te amoo xam-xam jamono ji surtout fi ñu toll nii tey ñu ngi waxatuñ sax mondialisation mais ñu ngi wax le nouvel ordre mondial léegi nag imaginel nga nekk un ignorant benn jaahil ci biir suufu loolu nan nga war a évoluer si lan ngay dox wallahul mustaan nañu jàng ku mënul liir fexeel nga mën liir balaa déwén daaw ba léegi maa ngi koy wax ku mënul liir ngallawaay fexeel nga mën liir balaa déwén fexeel nga mën liir au minimum nga jariñ sa bopp parce que diine am na ci loo xamante ni sa jàng bu demewul nenn li doo ko mën taxaw te loo war a defal sa bopp la doo ko mën taxawee sa bopp keneen ku la koy defal nu ko neex la koy defee dañuy ñëw bàkkale wàcce kaamil bi raxtaf rax si dool yi sax wàcce kaamil moom bidaa la yonent bi jàngalewu ko mais comme business la yaa leen waa bidaa boobu bidaa bu rafet la quoi parce que business la lépp loo gis ñu naan la bidaa bu rafet la nag business moo nekk ci biir comme business la ay weccit boolu laax yi di daw xam nga ma ngoog boo paree gars yi buñ séddali ko boo deful ndànk tu vas te retrouver avec mine de rien 15 000 francs wala 10 000 francs ci benn journée boo xam ne da ngaa xëy une heure de temps nga ci benn une heure de temps tu te retrouves avec 15 000 francs kooku dépense quelque jour la di ko nangu ne bidaa la mais doo ko nangu bidaa la wàcce kaamil pour ku faatu bidaa la dem leen ngeen jàngi liir dem leen ngeen jàngi alquran ngeen di wàcceel seen bopp kaamil araf bu ngeen jàng lettre bu ngeen jàng fukki tuyaaba la lettre waxuma moo de fukki tuyaaba la mais lan ngeen mën a échanger lii ak lële atastabdiluuna alladi huwa adna billadi huwa xayr nan ngeen mën a échanger xéewal gii li nga mënal sa bopp ak lee nga xamante ni keneen mooy ñëw bu la koy defal ma ngi cay séntu boolo laax ak 15 000 francs yu mu def ci boppam ci poosam wallahul mustaan ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi jàlla wa ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tay sir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.